με τίποτα άλλο δεν σ' αλλάζω στη ζωή. Με τίποτα άλλο δεν συγκρίνεσαι εσύ. Παντού εσύ, μόνο εσύ. Είσαι η ανάσα μου, το τέλος μου και η αρχή. Ποιος είσαι εσύ, ποιος είσαι εσύ, από που ήρθες και έχεις κλέψει την καρδιά μου, στα όνειρά μου μόνο εσύ. Ποιος είσαι εσύ, ποιος είσαι εσύ. Στην πρώτη μας βραδιά, όταν με πήρες μες στα χέρια σου απαλά, χωρίς μιλιά, χωρίς μιλιά, που ένας άκουγε του άλλου την καρδιά. Ποιος είσαι εσύ, ποιος είσαι εσύ, από που ήρθες και έχεις κλέψει την καρδιά μου, στα όνειρά μου μόνο εσύ. Ποιος είσαι εσύ, ποιος είσαι εσύ.